Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 3 czerwca, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Rosyjskie miasto Szebiekino jest ostrzeliwane trzecią dobę przez rosyjskich partyzantów. Ministerstwo wspiera Teatr Polski, którego dyrektorem jest Andrzej Seweryn. Mówi o tym minister kultury po tym, jak w sieci pojawiło się wulgarne nagranie aktora uderzające w PiS. O przywróceniu obowiązkowego poboru do wojska debatują politycy w Niemczech. Trzecią dobę trwa ostrzał rosyjskiego miasta Szebiekino w obwodzie białgorodzkim, podaje portal Mediazona. Pociski zabiły 5 osób i raniły 16. Zniszczonych zostało kilka domów, bursa, budynki lokalnych firm i administracji. Ostrzelane zostały także wsie Nowa Tawołżanka i Tiszanka. Niezależni komentatorzy zwracają uwagę, że Rosjanie dopiero teraz zaczynają rozumieć, że ich kraj prowadzi agresywną wojnę. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. W czwartek antyputinowscy partyzanci walczący po stronie Ukrainy przeprowadzili rajd na terytorium Rosji. Zniszczyli posterunki graniczne w obwodzie białgorodzkim i część rosyjskich wozów bojowych operujących w tym rejonie, po czym wycofali się na terytorium Ukrainy. Stamtąd ostrzeliwują rosyjskie wsie i miasto Szebiekino. Już w piątek obwodowa administracja zamknęła drogi prowadzące do Szebiekina i rozpoczęła ewakuację dzieci. Antyputinowscy partyzanci z rosyjskiego Korpusu Ochotniczego i Legionu Wolności Rosji zapowiadają, że będą kontynuować działania zbrojne na terytorium Federacji Rosyjskiej dopóki nie obalą reżimu Putina. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Do tej pory byliśmy w dobrych stosunkach z aktorem. Ministerstwo wspiera Teatr Polski, którego dyrektorem jest Andrzej Seweryn. Tak o nagraniu, które trafiło do internetu, mówi minister kultury Piotr Gliński. Nagranie w serwisie Twitter udostępnił dziennikarz Tomasz Lis, po czym je usunął. Nadal jednak krąży w internecie i skierowane jest do dziecka. Z tym wszystkim Trumpom, Kaczyńskim, Orbanom, rozumiesz, trzeba przy żadnych dialogów chrześcijańskich, żadnego tam, wiesz, rozumienia, debaty, prawda, porozumienia, nie, Do słów Andrzeja Seweryna odniósł się wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Myśmy się zdecydowali wesprzeć ten teatr. On jest współprowadzony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego z uwagi na wysokie walory artystyczne, zwłaszcza związane z osobą Andrzeja Seweryna. Wielokrotnie się z nim także osobiście spotykałem, natomiast jest prawdą, że nigdy nie mówił, że mnie nienawidzi i że należy ze mną zrobić to, co przedstawia w tym swoim filmiku. Chyba ktoś gdzieś się zapędził. Aktor napisał w mediach społecznościowych, że nagranie było jego prywatnym i ani on, ani osoba, do której kierował słowa, nie upublicznili go w mediach społecznościowych. Politycy zza Odry debatują o przywróceniu obowiązkowego poboru do wojska. Domaga się tego m.in. opozycyjna Hadecja, ale też współrządząca FDP. Obowiązek służby wojskowej w Niemczech został zawieszony w 2011 roku. Zawieszenie obowiązku służby wojskowej było jednym z elementów reformy Bundeswehry przeprowadzonej przez rząd Angeli Merkel. Co prawda nigdy nie został zupełnie zniesiony i jest dalej zapisany w ustawie zasadniczej, a jednak ostatni przymusowy pobór do wojska nastąpił 12 lat temu. Zdaniem szefa niemieckiego MON Borisa Pistoriusa nie trzeba zmieniać obecnych przepisów, choć można znaleźć nowe sposoby zachęcania młodzieży do wstąpienia w szeregi armii. Za przywróceniem służby wojskowej opowiadają się niektórzy liberałowie. Podobnego zdania są także chadecy. W ostatnich miesiącach dużo rozmawialiśmy, a nic nie zostało załatwione. Wątpię, aby 100 tysięcy żołnierzy rezerwy mogło skutecznie obronić nasz kraj. Powiedział polskiemu radiu Patryk Zenzburg, szef Związku Rezerwistów Bundeswehry i polityk CDU, który w 2011 roku jako jedyny poseł swojej frakcji sprzeciwił się reformie wojska. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Koncert orkiestry, prezentacja sprzętu wojskowego, Wojska Polskiego i Armii Stanów Zjednoczonych, pokazy musztry i walki wręcz w wykonaniu klasy mundurowej. Można było zobaczyć to przy Wałach Chrobrego w Szczecinie. Odbył się tam piknik wojskowy z okazji obchodzonego 29 maja Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Odwiedzający widzieli m.in. rosomaki jeżdżące w 12 Brygadzie Zmechanizowanej. To jest KTO Rosomak, czyli kołowy transporter opancerzony. On służy do przewozu żołnierzy w dane miejsce. Samo wnętrze może być ciekawe dla osób, które nigdy go nie widziały, nie zwiedzały. Można wejść, zobaczyć, obejrzeć. Wielkość wydawało się, że są dosyć mniejsze niż się rzeczywiście wydają. Jak ci się podobało w czołgu? Bardzo dobrze. Taki celownik, że celuje się, można przybliżyć. Prezentujemy swój osprzęt, który na co dzień używamy w służbie. Mamy kamizelki kuloodporne, taktyczne, karabinek mini beryl, hełm z noktowizją. Widzę tylko fioletowe i zielone. Ludzi widzisz? Wszystko widzisz? Możesz oraz strzelbę gładkolufową Benelli. Ten karabin skradł moje serce. Oprócz rosomaków można też było zobaczyć amerykańskie czołgi Abrams. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Robert Grzędowski. Królowa tenisowych bajgli tym razem z podwójnym zwycięstwem do zera. Iga Świątek ograła Chinkę Wang Xinyu 6-0 w trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open. W zaledwie 51 minut awansowała do 1/8 finału. Słuchamy trenera liderki światowych list Tomasza Wiktorowskiego. Cieszę się, że dzisiaj w zasadzie od początku do końca miała wszystko pod kontrolą. Nie zwracamy uwagi na wynik uprzedza ewentualne dalsze pytania. To nie ma znaczenia, jaki jest wynik. Ważne, że zagrała taki tenis, jak sobie żeśmy założyli. Czas, żeby się z tego cieszyć. I czekać na kolejną rywalkę. Będzie nią zwyciężczyni pojedynku Bianki Andreescu z Łesią Curenko. Iga Świątek wygrywa w imponującym stylu, ale to samo można powiedzieć o polskich siatkarkach. Dziś wygrały z mistrzyniami świata Serbkami 3-0 w swoim ostatnim meczu pierwszego turnieju Ligi Narodów. Przyjmująca Martyna Łukasik. 3-0 z Serbią zawsze smakuje bardzo dobrze. Pewnie nie możemy mówić, że przyjechały tutaj pierwszym składem, bo tak nie było. Brakowało paru zawodniczek, ale mimo wszystko na pewno to jest bardzo dobra reprezentacja, mimo bez tych swoich największych gwiazd. Wynik i tak idzie w świat i sprawia, że Polki są na razie liderkami tabeli Ligi Narodów. W tureckiej Antalii wygrały wszystkie 4 spotkania. Kolejne rozegrają w Hongkongu w dniach od 13 do 18 czerwca. Mimo gola i asysty Ewy Pajor, piłkarki Wolfsburga nie sięgnęły po Puchar Europy. W rozgrywanym Waidhoven finale Ligi Mistrzyń Wolfsburg przegrał z Barceloną 2-3. Ewa Pajor bramkę zdobyła już w 4 minucie meczu. Pod koniec pierwszej połowy asystowała i do przerwy wicemistrzynie Niemiec prowadziły 2-0. W drugiej części gry zespół z Hiszpanii dogonił i przegonił Wolfsburg. Piłkarki Dumy Katalonii wygrały Champions League po raz drugi w historii. W finale męskiej Ligi Mistrzów szanse na wywalczenie potrójnej korony będą mieli za to piłkarze Manchesteru City. Do Mistrzostwa Anglii dziś dołożyli zwycięstwo w krajowym pucharze. Ograli na Wembley w derbach Manchesteru drużynę United 2-1. Bohaterem zdobywca 2 bramek Ilkay Gündogan pierwszą strzelił już w 14 sekundzie spotkania. Gra piłkarska Fortuna Pierwsza Liga to ostatnia kolejka sezonu i trwa walka o bezpośredni awans do ekstraklasy oraz o miejsca w playoffach. Na wszystkich 9 stadionach okolice 70 minuty na ten moment drugie miejsce w tabeli dla Ruchu Chorzów. Przypomnę, pierwsze już wcześniej zapewnił sobie ŁKS. Na pozycjach premiowanych wejściem do playoffów o ostatnie miejsce w Ekstraklasie są w tej chwili Termalika, Wisła Kraków, Puszcza Niepołomice i Stal Rzeszów. A na pierwszym polu startowym przed jutrzejszym Grand Prix Hiszpanii w Formule 1 ustawi się Holender Max Verstappen. Kierowca Red Bulla wygrał dzisiejsze kwalifikacje z bezpieczną przewagą nad rywalami. Dalej kilka niespodzianek. Drugie pole startowe dla Carlosa Sainza z Ferrari, trzecie dla Lando Norrisa z McLarena. A w nocy prawie bez chmur, tylko na północy zachmurzenie umiarkowane. Na termometrach od 2 stopni na Suwalszczyźnie i na terenach podgórskich Sudetów przez 5 w centrum do 7 stopni na zachodzie kraju. W ciągu dnia, jutro słonecznie, a na termometrach przeważnie od 18 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Odliczamy dni do rozpoczęcia 60. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, a już w najbliższą niedzielę będziemy gościć w Trójkowym Studiu dwie zeszłoroczne laureatki. Karolina Lizer wygrała koncert premier, zdobywając serca publiczności oraz jury. Basia Giewont otrzymała nagrodę Trójki dla najlepszej debiutantki. Karolina Lizer z gościnnym udziałem Basi Giewont na żywo w Trójce. Transmisja na naszej antenie. Streaming wideo na trójkowej stronie Facebooku i kanale YouTube. Zaczynamy tuż po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie. Podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Skurcz. Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Skurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gra gitara. 10 minut po 19, trzecia godzina audycji, dziś w rolach głównych przypominam Bon Jovi i Def Leppard, ale są propozycje, sugestie na przyszłość. Co do Bon Jovi, to ja lubię jedno i drugie i trzecie i co by tam jeszcze w tym klimacie, bardzo chętnie i z wdzięcznością. To może kiedyś Whitesnake? Pamiętam jeszcze taki bardzo fajny zespół, który słuchałam równolegle, właściwie nawet dwa, Rat i Rush, ale już nie bardzo też pamiętam, czy one byłyby w klimacie, a też bym sobie życzyła, bądź słyszałam ich wieki całe. Kojarzy pan takie zespoły? No gdzie? Pewnie, że tak. 227 trójek Rat, to nawet dzisiaj by pasowało, przecież to hard rockowe, a może nawet glam rockowe. Rush, na przykład w pojedynku z grupą Yes, to da się kiedyś zrobić. Tymczasem Here I Go Again ze wsparciem Olga Szućko realizuje i siebie, i program fenomenalnie. Marek Okrasiński tak samo łączy, a ja prowadzę z przyjemnością Wanted, The Door Live. Michał Żołądkowski, dobry wieczór. We'll be right back. nagrywa Def Leppard, oczywiście z płytą Pyromania. Puśćcie coś z Pyromanii. Najlepsza płyta Def Leppardu. Na zdjęcie, na przykład ciężaru, poleca się Trójka Polskie Radio 20 minut po 19 na Facebooku Trójki. Fotografia pani Magdaleny z koncertu ostatniego Def Leppard w Krakowie, oczywiście ze wskazaniem na Def Leppard w tym pojedynku z Bon Jovi, choć akurat w sumie z tego co widzę, na razie wygrywają ci drudzy. Przypominam nasz numer telefonu 227-3. Proszę tutaj na przykład wskazywać swój ulubiony przebój. 40 minut jeszcze audycji, czyli 40 minut, żeby się wykazać, no i wzbogacić audycję swoim głosem. Tymczasem krótka przerwa, bo skoro faceci cały czas tutaj śpiewają i grają, trzeba przecież docenić płeć piękną, to zawsze. A tę panią, no to zdecydowanie. W Trójce Edyta Bartosiewicz, Miłość jak ogień.

dotarł do nikogo. Żyć bez miłości nie jest prosto. Żal odejść nie zaznawszy jej. Piosenkę śpiewam ci miłosną. O, marzenie o miłości twej. Love Song, Edyta Bartosiewicz, to też jest pomysł, by i z The Cure kiedyś bardziej poromansować na antenie. Dziś jednak Bon Jovi kontra Def Leppard, a państwo dzwonicie i bardzo dobrze, to cieszy ta radioaktywność. 227 trójek. Głosy są podzielone między mnie a żonę. Ja bardziej za Def Leppard, ale gratuluję audycji. Ja zawsze czekam na tę audycję w sobotę. Fajnie jest przygotowana. No i myślę, że któregoś dnia, którejś soboty w Defa Becka trochę więcej posłucham z waszej anteny. Kim mógłby konkurować? No ja mam swojego faworyta, dla mnie zawsze takim gościem, który coś w tej gitarze uczynił, Peter Green, bo świetnie harmonizował. A założyciel Fleetwood Mac, no Black Magic Woman, z tego co widzę, jest za. Ale proszę się jednak skoncentrować na tym tu i teraz. Jeżeli chodzi o propozycję, to mailem michał.żołądkowski@polskieradio.pl. 29 minut po 19, to teraz po Love Song Bon Jovi. This is ain't a love song. Should have seen it coming when the roses died. Should have seen the end of summer in your eyes. Should have listened when you said goodnight. You really meant goodbye. Baby, ain't it funny how we never ever learn to fall? You're really on your knees, don't think you're standing tall. But only fools are know-it-alls, and I played that fool for you. Stand the test of time, like we got away with the perfect time. We were just a legend in my mind. I guess that I was blind. Remember those nights dancing at the masquerade? Clouds wore smiles that wouldn't fade. But you and I were the renegades. Some things never change. It made me so mad, 'cause I wanted it bad for us, baby. And now it's so sad that whatever we had it was saving. Oh, if the love that I've got for you is gone, and if the użyliśmy hasło o tak, o gitar. No pewnie, bo w trójce gra gitara. 22 minuty do 20. Racket, myślę, że z dedykacją dla Igi Świątek, która dzisiaj z Chinką uwinęła się w 51 minut, wygrywając 6-0-6-0. Def Leppard, Racket, 227 trójek, Bon Jovi, Def Leppard. Teraz piłka, a to po państwa stronie. Chciałbym powiedzieć, że zdecydowanie Def Leppard, natomiast płyta Adrenalize, która mi towarzyszy od co najmniej 20 paru lat w samochodzie, zawsze wieczorem jej słucham, pozwala mi wrócić do domu szczęśliwie i Let Get Rocked jest tym utworem, który po prostu uwielbiam. Ale na powroty to teraz idealny przebój grupy Bon Jovi. Tak przy okazji wracamy sobie do roku 1988 na jej płyty New Jersey. 35 lat temu w Stanach to był numer jeden. I'll Be There For You. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na Facebooku Trójki Bon Jovi prowadzą z The Flappard. Na antenie Woman jak nic, proszę Państwa, dobijamy do końca audycji, 11 minut do 20. No to krótka przerwa właśnie na kobietę naszą, a później jeszcze jeden gigantyczny przebój z serca. Wciąż przed oczami mam jej drobną twarz. W kącikach ust uśmiechu ślad. Pełen wiary blask. Mówiła, w życiu najważniejsza jest ideałów czysta moc. W swych snach z wiatrem ścigała się co noc. gdzieś nadejdzie taki dzień. W tłumie przechodniów całkiem przypadkiem ujrzę cię. Dokąd odeszłaś? Co nagle z tobą stało się? Co nagle z tobą stało się? Zgubiłaś drogę, nocą bezsenna, zepchniona w dnie. Tak nagle zniknęłaś w środku lata, bez pożegnania słów. Teraz pewnie gdzieś stoisz na rozstajach dróg. Bez ciebie nic nie jest już tak jak kiedyś. No oczywiście Def Leppard, no niestety, ale w moim przypadku to są dużo, dużo większe emocje. Bardzo podobna muza jest fantastyczna w przypadku jednego i drugiego zespołu, ale niestety no Def Leppard w moim przypadku wzbudza większe emocje, takie bardzo oczywiście pozytywne. To z tymi emocjami kończymy. Def Leppard właśnie, Love Bites. Za 7 minut serwis Trójki, później Departament Rytmu. W roli głównej jest Tomaszem Miarą, Bruce Springsteen. Jutro rocznica premiery płyty Born in the USA 39. Olga Szućko, Marek Okrasiński zostają. Michał Żołądkowski, dziękuję. Bye.